Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A Rosjanie podają wstępną przyczynę katastrofy lotniczej pod Moskwą w obwodzie, z którego pochodziła większość ofiar, ogłoszono żałobę. Zatrzymania w sprawie prywatyzacji Ciech S.A. W ręce funkcjonariuszy CBA trafiło 6 osób. Amerykańscy prokuratorzy pozywają Harveya Weinsteina, zarzucają producentowi filmowemu rażące naruszenia praw człowieka. Awaria i eksplozja silnika to wstępna przyczyna katastrofy lotniczej w okolicach Moskwy. Według gazety Wzgliad piloci do ostatniej chwili próbowali awaryjnie lądować. Do tragedii doszło wczoraj. Zginęło 71 osób. Dopiero w poniedziałek nad ranem minister do spraw nadzwyczajnych sytuacji Władimir Puczkow ogłosił, że akcja poszukiwawczo-ratownicza przechodzi w fazę poszukiwawczą. Taka decyzja oznacza, że ratownicy oficjalnie uznali, że nikt nie przeżył katastrofy. Świadkowie opowiadają, że widzieli samolot wznoszący się i gwałtownie opadający tak, jakby piloci próbowali nie dopuścić do jego upadku. Następnie pod jednym z silników doszło do eksplozji i maszyna runęła na ziemię. Fragmentów AN-148 poszukuje kilkuset policjantów i funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. Ministerstwo do spraw nadzwyczajnych sytuacji wykorzystuje 10 dronów do monitoringu miejsca katastrofy. Do Rosji napływają kondolencje od światowych przywódców i szefów międzynarodowych organizacji. W obwodzie orenburskim, skąd pochodziła większość ofiar katastrofy, ogłoszono dziś żałobę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób w sprawie sprzedaży przez Skarb Państwa kontrolnego pakietu akcji Ciech S.A. spółce Jana Kulczyka. Jak informują służby prasowe biura, wśród zatrzymanych jest były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T. i byli urzędnicy resortu. Jedna ofiara śmiertelna, jedna poszkodowana to ostateczny bilans sobotniego wybuchu i zawalenia się kamienicy w Sosnowcu. Strażacy przeszukali wczoraj rumowisko. Nikogo nie znaleźli. Życie straciła 79-letnia kobieta. Jej 72-letni mąż jest w szpitalu. Decyzja, czy i kiedy lokatorzy niezniszczonej części budynku będą mogli wrócić do swoich mieszkań, będzie należała do nadzoru budowlanego, informuje zastępca śląskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Bogdan Jędrocha. Zbierze się stosowna komisja, która określi zakres prac, jaki właściciel będzie musiał uczynić, by wrócić do tej kamienicy. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapewnił, że wszystkie osoby, które musiały opuścić budynek, otrzymają pomoc lokalową i socjalną. Do katastrofy doszło w sobotę wieczorem. Zawaliła się część dwupiętrowej kamienicy. Wszystko wskazuje na to, że doszło do wybuchu gazu z używanych w mieszkaniu butli. Do Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork trafił cywilny pozew przeciwko producentowi filmowemu Harveyowi Weinsteinowi, jego bratu i ich firmie. Złożyli go prokuratorzy. Weinsteina oskarżyło w ostatnim czasie ponad 100 kobiet. Miał dopuszczać się gwałtów, napaści i molestowania seksualnego. Prokuratorzy twierdzą, że firma nie broniła dostatecznie pracowników przed wszechobecnym molestowaniem seksualnym, zastraszaniem i dyskryminacją. W konsekwencji złożyli pozew za rażące naruszenia praw człowieka, praw obywatelskich i prawa pracy. Są w nim zarzuty dotyczące, jak to określono, brutalnego i wyzyskującego maltretowania pracowników. Skandal seksualny wybuchł w Hollywood 4 miesiące temu. Sam producent wielokrotnie odrzucał oskarżenia i zapewniał, że nie dopuszczał się przestępstw seksualnych. Prawie 3,5 tysiąca morsów wykąpało się w morzu. Do Mielna na międzynarodowy zlot przyjechali z Polski i Niemiec. Temperatura powietrza wynosiła 2 stopnie poniżej zera, a wody plus 2 stopnie. Jest najlepiej. Jest wypełniają się marzenia. Dużo jodu i się każdy czuje bardzo zdrowo, gdy wejdzie do tej wody. Ja już mam 80 lat, a 40 lat już morsuję. Pobijamy rekord. To jest taka adrenalina, że nawet jest za gorąco. Nie jest zimno, my to kochamy. Nam podoba się tu. Już któryś raz z kolei, super. Rozgrzeweczka, rozbieramy się i klub do wody. A się chce przyjeżdżać, ale tylko do Mielna. Dodajmy, że najstarszy mors w Mielnie miał 83 lata, a najmłodszy około 2. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Dzień dobry. Może dzień to dobry, powinna być dyscyplina olimpijska, to morsowanie. Ciekawe było, kto dłużej wytrzyma. No właśnie, ale jak wyglądałaby konkurencja? Pomyśl. W piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa odskoczyła w tabeli na 4 punkty Lechowi Poznań. Mistrz Polski wygrał w Lubinie z Zagłębiem, a wczoraj Lech stracił 2 punkty w Gdyni z Arką. Skończyło się bezbramkowym remisem. Pewne zwycięstwo Korony Kielce, 3-0 z Termaliką Brukbet Nieciecza i awans na 5. miejsce. Jedną z bramek i to przednie urody strzelił Jacek Kiełb. Efekty ciężkiej pracy są widoczne. Pracowaliśmy ciężko, pracowaliśmy dużo i wiedzieliśmy mniej więcej, jakie zadania mamy założone przez trenera i staraliśmy się wypełniać w 100%. Wiadomo, wygraliśmy mecz, jesteśmy zadowoleni, no ale to jest dopiero start, początek. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Dużo jeszcze meczy przed nami. Dzisiaj na zakończenie 22. kolejki Piast Gliwice zagra z Jagiellonią Białystok. Kielce żyły wczoraj piłką nożną, a także ręczną. PGE Vive zagrał na wyjeździe w Niemczech z Flensburgiem. Skończyło się remisem 32-32, a Kielczanie gola wyrównującego strzelili w ostatniej sekundzie. Było to spotkanie 11. kolejki, a mistrz Polski zajmuje 4. miejsce w grupie. Niepokojące wieści dotarły wczoraj z Włoch, a dotyczą Rafała Majki i oskarżeń dopingowych. Jak informuje dziennik La Gazzetta dello Sport, były menedżer zespołu Alto Pacepel, Andrea Del Nista, posądza polskiego kolarza o stosowanie testosteronu. Według Włocha miało to miejsce, kiedy Polak był trenowany przez Elso Frendianiego. Del Nista powiedział, że zmienił się kształt szczęki Majki, która od przyjmowania testosteronu stała się bardziej kwadratowa. Czy to tylko pomówienia, czy to plotki? Czas pokaże. O zimowych igrzyskach opowiemy obszernie za około pół godziny w studiu olimpijskim. W niedzielę odwołano zjazd panów, a dziś slalom gigant pani. Powód ten sam? Silny wiatr. W związku z tym narciarki alpejskie będą rywalizować w czwartek. Tego samego dnia zjazd mężczyzn. We wczorajszym dniu najefektowniejsze było zwycięstwo panczynisty Svena Kramera. Wygrał swój 3. z rzędu złoty medal olimpijski. Holender był bezkonkurencyjny na 5000 metrów. Rozpoczęliśmy od piłki nożnej i nią też kończymy, ale w wydaniu zagranicznym. W Hiszpanii potknięcie Barcelony, która zaledwie zremisowała z Getafe 0-0. W Anglii porażka Manchester United 0-1 z Newcastle, a Liverpool pokonał na wyjeździe 2-0 Southampton. Ja to widzę tak, że rzeczywiście mógłby być otwarty basen i zimowe igrzyska olimpijskie i taki na 50 metrów wyścigi morsów. Przy jakiej temperaturze? No jaka tam będzie, jakakolwiek bądź. A jak zamarznie woda? Nie, no to nie możemy do tego doprowadzić. A podgrzewane? Troszeczkę. Ale na przykład żeglarstwo lodowe mógłbym wprowadzić i w Pjongczangu. Bojlery? Nie, te drugie. Bo tam bardzo wieje, to by się akurat odnaleźli. Tylko nie wiem, czy jest po czym. Napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Rano na zachodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Bojery. No właśnie, no. Tak sobie pomyślałem. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami postępującymi od zachodu. Najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, co ci się przypomniało. Nie, wyścig bojlerów byłby fajny. Miejscami będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem na zachodzie, a także w centrum także deszcz. Uwaga, lokalnie opady marznące powodujące gołoleć. -1 stopień w Suwałkach, 0 w Białymstoku, Ostrołęce i Łomży, 1 stopień w Elblągu, Zamościu i Przemyślu, 2 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Trójmieście, 3 w Koszalinie, Bielsku, Białej i Tarnowie, do 4 stopni w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I szybko zapraszamy za pół godziny Studio Olimpijskie. Adam Malecki, Tomek oczywiście też. Gorazdowski, tak, już nie śpi. No tam już 9 godzin. No już od jakiegoś czasu nie śpi dzisiaj. No właśnie. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład Smart TV 49 cali Samsung za 1999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie?

Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzisiaj pytanie od pani Ewy, która zadaje pytanie w imieniu swojego syna. Dlaczego ludzie mają zwidy? A, to dlatego pan tak. Chciałem jakoś nawiązać, ale mi nie wyszło. No dobrze, że pan nie zaczął w klimacie. Wygląda pan jak zwid albo zjawa. Zwid i zjawa to nie to samo, nie? Widział pan zjawę kiedyś? Chyba tak. No ale jak pan widzi zjawę, to znaczy, że pan ma zwidy. Jedno jest z drugim powiązane. No to muszę sobie narysować teraz. Dobra, to jak pan rysuje sobie zwida, a ja zjawę. Myśli pan, że zwid jest chudszy od zjawy, bo... Pan co, wydaje mi się, że zwid jest rodzaju męskiego. Zjawę narysuje w sukience. O, przyznam szczerze, że samo to hasło zwidy, ono jest dosyć takie mało naukowe i nie bardzo wiem, o co może panu Pawłowi chodzić, więc zakładam, że chodzi o widzenie rzeczy, których nie ma. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej. Pomijając kwestie medyczne, bo rzeczywiście są schorzenia, o których no tutaj nie chcę opowiadać, ale są schorzenia neurologiczne, które powodują, że osoby, które na nie cierpią, czasami widzą osoby, przedmioty, których inni nie widzą, albo których nie ma, tak to ujmę, albo słyszą na przykład głosy, których nikt nie wypowiada. Więc pomijając te kwestie, nasz mózg nie działa jak komputer, mimo tego, że bardzo często tak go właśnie traktujemy. I mam tutaj na myśli nie tylko moc obliczeniową, ani nie tylko to, w jaki sposób ta moc obliczeniowa jest wykorzystywana, ale też mam na myśli samą kwestię pamięci. Mówimy o pamięci i często myślimy, czy z tyłu głowy mamy takie porównanie, no, że to z grubsza wygląda tak jak twardy dysk. Otóż nie, nie wygląda. Kiedyś znajomy psycholog, z którym robiłem wywiad, powiedział mi, że w zasadzie ludzka pamięć absolutnie nie przypomina ani książki, ani twardego dysku, a raczej taką starą taśmę magnetofonową, która była wielokrotnie nagrywana, przegrywana, czasami wycinana, czasami sklejana, nie do końca w tym miejscu, w którym być powinna. W efekcie, po czasie, bo to jest efekt, który no, szczególnie jest zauważalny po dłuższym czasie, pewne rzeczy się nakładają, pewne historie nam się łączą z innymi, mimo tego, że czasami mogły je dzielić dziesiątki lat od siebie, na przykład. Więc bywa czasami tak, że patrzymy na kogoś i wydaje nam się, że właśnie rozmawiamy z osobą, którą spotkaliśmy na plaży 10 lat temu na wakacjach. Tak naprawdę to jest ktoś zupełnie inny. Przypominają nam się historie, które się sklejają z czymś zupełnie innym, miejsca, sytuacje. Jak na to jeszcze nałożymy to, że nasz mózg nie do końca analizuje otoczenie tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Innymi słowy, ma tyle bodźców i ma tyle informacji, że gdyby to wszystko starał się dogłębnie przeanalizować z góry na dół, to by się przegrzał. To znaczy, my byśmy nie byli w stanie w ogóle funkcjonować. W efekcie najpierw ocenia to, powiedzmy tak, po łebkach. Patrzymy na kogoś i pierwszą taką analizę nasz mózg robi: odległość oczu między sobą, oczy, usta, nos, kolor włosów, wysokość, i już nam naszej świadomości, tak bym to ujął, podkłada obraz konkretnej osoby. A być może to jest ktoś zupełnie inny. Raymond Zwid. Dopiero, aż pan jest złośliwy. Dlaczego? Dopiero po dłuższym czasie, czy po chwili, jak mózg ma czas na przeanalizowanie wszystkich innych elementów zmiennych wokoło, podpowiada nam: nie, to jednak nie jest ta osoba. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie osób, ale to dotyczy też tekstów, to też dotyczy na przykład dźwięków. Bardzo często jest tak, że tylko rzucamy okiem na jakiś tytuł i widzimy tam inne wyrazy, niż rzeczywiście tam są. Dopiero po chwili orientujemy się, że źle żeśmy przeczytali, albo że źle nam się zobaczyło. Ale możemy przysiąc, i to jest prawda, że myśmy tamten wyraz widzieli. Dokładnie tak samo, jak ktoś do nas mówi i nam się w mózgu kojarzy to z czym innym, skleja się to w zupełnie inny wyraz albo wyrażenie i jesteśmy w stanie znowu przysiąc, że rzeczywiście to usłyszeliśmy. Tyle ja tylko, tak mam wielokrotnie, proszę tyle pana. Tyle tylko, że ten ktoś powiedział coś zupełnie innego. Ja mam wrażenie, że moje dzieci tak mają. Tak? Że one słyszą coś zupełnie innego, niż ja do nich mówię. Chciałbym, żeby pan poznał, narysowałem panu. Ten chudy to jest Raymond Zwid. Aha. A to... Ale ona miała być w takim prześcieradle. No teoretycznie to jest sukienka, ale nie mam dla niej imienia. Ona jest zjawa. Ja wam, to może słuchacze podpowiedzą. Klementyna by jej pasowało. Nie wiem. Klementyna mi się kojarzy z lokami. Dorysuję jej loki. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Proszę. Jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Dwadzieścia jeden i pół minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Za oknami taka niby zima, półzima, skoro już trzymamy się dzisiaj tej terminologii. Ale ostatnia grupa rozpoczęła właśnie zimowe ferie, choć już większość pociech z powrotem w szkolnych ławach, a na ulice kolejnych miast powracają korki. Miło mi więc powitać po przerwie kolejnych rodziców, a tych, którzy właśnie w drodze do szkoły, pozdrawiam szczególnie. Od razu dodam, po południu na ulicach nie będzie luźniej. Przewieźć, zawieźć, dowieźć dzieci na kolejne zajęcia trzeba i gdzie tu czas na pracę domową? No właśnie. W drodze do szkół też uczniowie z Warmińsko Mazurskiego są, a właśnie tamtejszy wicekurator oświaty zaapelował niedawno do nauczycieli, by nie obciążali w sposób nadmierny uczniów pracami domowymi. Wskazał, że nauczyciel, zadając prace domowe, powinien brać pod uwagę inne obowiązki uczniów, a także to, że mają oni prawo do odpoczynku. Nie podważając pozytywnych skutków rozwiązywania zadań w domu, zwrócił uwagę na to, że czas na odrobienie pracy domowej w tygodniu jest znacznie większy niż optymalna, efektywna jego wartość szacowana dla ucznia. Głos ten jest zbieżny z głosem wielu rodziców, którzy temat podjęli już jakiś czas temu. Opowiada Marzena, mama dwójki nastolatków. W klasie mojego dziecka była wielka kampania mailowa najpierw wśród rodziców, że do czego to podobne, że dlaczego nauczyciele nie pracują na lekcjach, że dlaczego tyle prac domowych i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, takie argumenty łatwo padają na podatny grunt. I sam, kiedy widzę czasem ślęczącego nad pracą domową wieczorem siedmiolatka, a przecież to jest dopiero pierwsza klasa, co to za praca w tym wieku, trochę się irytuję. Głos urzędu, apele rodziców pewnie jeszcze wzmocni, tylko jak w każdej sprawie warto zadbać o rozsądek. Pani Marzena sama jest nauczycielką w jednym z warszawskich liceów. To nie jest tak, że zadajemy prace domowe, bo nie robimy nic na lekcjach. No na przykład języka angielskiego są 4 godziny w tygodniu. Czy ktoś się nauczył języka obcego przez 4 godziny w tygodniu? Nie, to trzeba utrwalać, powtarzać, trzeba pracować samemu w domu. W ogóle nie ma czegoś takiego, żebym ja łyżką uczniowi nałożyła do głowy język. To jest pewna umiejętność. Jak się uczymy szyć, czy jak się uczymy jeździć na rowerze, to się uczymy przez ćwiczenie tego. Być może tych godzin jest za mało, a za duży program, więc też część trzeba zadać do domu, bo się nie mieścimy na lekcjach czasowo. Ciekawy, czy urzędowy majestat weźmie do serca także takie uwagi. W gruncie rzeczy przecież po środku leży to, co najważniejsze, czyli dobro naszych dzieci. A wspomniane już zajęcia popołudniowe? Szkoła, nawet świetna, wszystkiego nie załatwi. Praca dzieci w innym towarzystwie, w innej grupie niż do południa z pewnością rozwija. Ale też potrzebny jest umiar. Trzeba się zastanowić, jak dużo tych zajęć pozalekcyjnych. Nie można dziecku, które ma 10 czy 11 lat, zająć wszystkich dni po południu zajęciami pozalekcyjnymi, bo ono też musi mieć właśnie czas na zabawę. No a wiadomo, że codziennie będzie miało pracę domową z takiego czy z innego przedmiatu. I jak się jeszcze dołoży właśnie, nie wiem, 4 razy w tygodniu trening piłki nożnej, 2 razy w tygodniu język angielski dodatkowy, 3 razy czy tam 2 razy w tygodniu basen i nie wiadomo co jeszcze, no to rzeczywiście to dziecko pracuje więcej niż dorosły. Ktoś doda, że prace domowe trzeba odrabiać od razu po lekcjach. I pewnie będzie miał rację, tylko że znów chyba system nie do końca się sprawdza. Lekcje się kończą tak naprawdę w podstawówce 12.30, 13.30, no w siódmych klasach 14.30, nawet 15. Mało który rodzic odbiera dziecko 10-letnie o 13 ze szkoły. One siedzą na świetlicy przeważnie do 17. Dobrze jest, jeżeli są zorganizowane odrabianki i wtedy dzieci rzeczywiście mogą te lekcje na odrabiankach odrobić, ale też nie wszystkie chodzą, czy nie zawsze jest taka możliwość. Więc do 17 siedzą w świetlicy, ale uwaga, one nie odpoczywają. One siedzą w hałasie, w zabawie, w bieganiu, albo na dworzu, albo w pomieszczeniu. To nie jest odpoczynek. No to ta 17, 18 wracają do domu. Są głodne, trzeba nakarmić. Dobrze by było, żeby jednak chwile odpoczęły. Więc ja się nie dziwię, że o 20 to dziecko zasypia nad lekcjami, no bo nie ma już siły, tak? Tak, stanowczo tak i to chyba jeden przykładowy głos, ale można rzec, że dwóch stron, a przecież najważniejsza jest ta trzecia. Więc warto o tym dyskutować, bez argumentów ad personam oczywiście, można to zrobić na profilu facebookowym Projekt Tata 3. Zachęcał Krystian Hanke. Beata Michniewicz czyta odklejki. W domu, Tosiek. Proszę, żeby Alicja nie brała teraz moich klocków, ale ona je bierze. Tata. Proszę się dogadać i pobawić razem. No ale nie da się z tą kobietą dogadać. Tak to czasem bywa rzeczywiście. Jeśli chodzi o tę zjawę, to pani Magda napisała, że to może nie jest zjawa, ona jest po prostu zjawiskowa. Ja dla tej zjawy proponuję imię Hermenegilda. Stare, dobre, sprawdzone. To prawda, 2, 2 i 7 trójek. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie, ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wyjść. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nóg. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Właśnie tak, nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem, tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dział. I tak już trochę przeciągałem. O czym Srodka piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, gdy końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak krew. Paliłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Krzak terrorystym delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za dyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak przeciwnie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić za tu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. Tak, zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą? Nie końca brak czy strach, czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie się wreszcie pozwoli do historii twej jak twej. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, zaczyna się. Sportowe emocje, triumfy, łzy radości. Czy nasi spełnią pokładane w nich nadzieje? Ile medali przywiozą do domu? To okaże się w najbliższych dniach. A w salonach Toyoty medalowa oferta z niezawodną Toyotą Auris w niespotykanej wyjątkowej cenie już od 55 900 zł. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Pora na skrót. Wiadomości, Artur Ewertowski. 6 osób zatrzymanych przez CBA w sprawie prywatyzacji Ciech S.A. Chodzi o sprzedaż kontrolnego pakietu akcji spółce Jana Kulczyka, podało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wśród zatrzymanych jest były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T. i byli urzędnicy resortu. Rafał Fronia z Narodowej Wyprawy na K2 jest już w szpitalu. Wczoraj pogoda pozwoliła na przewiezienie go śmigłowcem. W piątek w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego Fronia został uderzony przez spadający kamień i ma złamane przedramię. Pierwszej pomocy udzielono mu w bazie. Między innymi ze względu na spadające kamienie Polska Wyprawa na K2 postanowiła zmienić drogę dotarcia na szczyt. Z tak zwanej drogi Basków himalaiści przenieśli się na żebra Bruzów. Rusza konkurs na Polski Przebój Roku. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Autorów ZX do startu zapraszają wokalistów, muzyków, twórców i wydawców. Od dzisiaj do 2 kwietnia można zgłaszać piosenki niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim. Do wygrania nawet 100 tysięcy złotych, jeśli utwór zwycięży we wszystkich trzech kategoriach, czyli muzyka, tekst i wykonanie. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności ZX-u. I na tym kończymy skrót, a przed nami ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Tydzień w gospodarce rozpoczynamy od przeglądu rynków finansowych. Czekamy na rozpoczęcie notowań na warszawskim parkiecie i w Stanach Zjednoczonych. Miniony tydzień natomiast indeksy za oceanem zakończyły mocnymi wzrostami. W piątek Dow Jones odrobił około 800 punktów strat, ale i tak był to najgorszy tydzień dla amerykańskiej giełdy od 2 lat. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł ostatecznie o 1,38%, S&P zyskał 1,49%, a Nasdaq zwyżkował o 1,44%. Od styczniowych szczytów główne indeksy straciły już po 9-10%. Nerwowe nastroje przełożyły się także na europejskie rynki akcji. W najbliższych dniach na giełdach powinno być już lepiej, choć niewykluczone są jeszcze niewielkie korekty, uważa Rafał Sadoch z domu maklerskiego mBanku. Jeśli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych na giełdzie, no to tutaj ona nie jest z pewnością opanowana. Możemy mieć zarówno do czynienia z kontynuacją spadków, jak i odbiciem, bowiem tak solidna korekta, jaka miała miejsce w ostatnich dniach, przy wciąż mocnych danych z gospodarki stwarza okazję do zakupów akcji. Z drugiej jednak strony, no mieliśmy do czynienia na rynku z momentami paniki, zatem no niewykluczone, że ta jeszcze może się pojawić, a indeksy mogły znaleźć się na niższych poziomach. Przenosimy się teraz na giełdy w Azji. Tam tydzień rozpoczął się wzrostami. Zielony kolor widać na parkietach w Seulu. Główny indeks południowo-koreański zyskał 1,27%. Rośnie również giełda w Chinach. Indeks w Hongkongu zyskuje prawie 1%. Spójrzmy teraz na rynki surowcowe. Po ostatnim osłabieniu złoto zyskuje. Obecnie za jedną uncję trzeba zapłacić $1,325.50. Drożeje także srebro, miedź i ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz nieco ponad $63. Na rynku walutowym złoty nieznacznie umocnił się do większości walut. Obecnie dolar kosztuje 3,41 zł, euro 4,18 zł, frank szwajcarski 3,63, a funt 4,72 zł. Więcej informacji na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl, a kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę.

Pamiętasz to nagranie? Wyglądasz, jakbyś pamiętał bardzo dobrze. Pamiętam plakaty w pokoju mojej siostry. No, to było zjawiskowe. Adam Malecki. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. No to słuchamy, co tam się wydarzyło. W Korei Południowej, w Pjongczangu jest godzina 15.43. Czas zatem, żeby podsumować to, co już za nami, a także zapowiedzieć to, co nas czeka choćby dzisiaj. Oddajmy głos Tomkowi Gorazdowskiemu. Gdyby okazało się, że ktoś był w Bieszczadach i nie wiedział, co na świecie się działo w weekend, to przypomnę, że z medali skoczków na normalnej skoczni nici, choć po pierwszej serii hula był pierwszy, a Stoch drugi. Skończyło się na czwartym miejscu Stocha i piątym huli. Przyczyniły się do tego anormalne warunki pogodowe w drugiej serii. Adam Małysz jeszcze wczoraj nie mógł pogodzić się z tym, że skończyło się tak, jak się skończyło. Myślę, że ten konkurs nie powinien się w ogóle odbyć i wiele ekip podzieliło moje zdanie. Zresztą czytałem dzisiaj gdzieś wypowiedź nawet Vettoriego, który to samo powiedział, że nie chcemy takich konkursów. Kiedy popatrzy się na wczorajsze występy naszych sportowców, śmiało można zakładać, że dziś musi być lepiej. Bo gorzej nie może być. Z drugiej strony jednak to dość śmiała teza, bo wcale lepiej nie musi być. Średnio polski sportowiec we wczorajszych zmaganiach zajmował 41 miejsce, a startowało ich kilkoro. Nasze biatlonistki, z którymi wiązaliśmy spore nadzieje przed igrzyskami, nie popisały się w sprincie na 7,5 km i dziś w biegu pościgowym, najdelikatniej mówiąc, stoją przed trudnym zadaniem. Najlepsza Krystyna Guzik zajęła 28 miejsce. Nowakowska była 34, Chojnisz 45. Wiadomo, taka pozycja nie napawa optymizmem, ale już niejednokrotnie niejedna zawodniczka udowodniła, że można się sporo miejsc przesunąć, także przy dobrym strzelaniu liczę na awans. Jeszcze Gwizdoń była 56. Wydaje się, że jeszcze mniejsze szanse w biegu pościgowym będzie miał Grzegorz Guzik, który w pierwszej konkurencji był 59. Dziś walczy się nie tylko o zwycięstwo w biegu pościgowym, ale również o awans do zawodów indywidualnych. W połowie stawki podczas treningów saneczkarek plasowały się dwie nasze zawodniczki. Dziś pierwsze liczone ślizgi. Maryna Gąsienica-Daniel w slalomie gigancie dziś szans nie miała. Nie miała szans na zaprezentowanie się, gdyż z powodu wiatru zawody przełożono na czwartek. No i na koniec wieczorem startują nasze panczenistki na 1500 metrów. Na podium w Pucharze Świata w tym roku ich nie widzieliśmy, ale czasami były blisko, więc jeżeli jakieś szanse są, to właśnie wieczorem. W Polsce będzie godzina 13.30, kiedy Luiza Złotkowska, Natalia Czerwonka i Katarzyna Bachleda-Curuś wystartują w biegu na 1500 metrów. W biegu na 3000 metrów świata nie zwojowały, ale one zdecydowanie wolą krótsze dystansy. Nie było jednak tragicznie. Złotkowska była 14, Bosiek i Bachleda 16 i 17. Dziś powinno być lepiej, ale wiadomo, czekamy na drużynówkę. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Tomek nie wspomniał o naszych saneczkarkach, które dzisiaj przystąpią do rywalizacji jedynek przed Natalią Wojtuciszyn i Ewą Kuls-Kusyk. Dwa pierwsze ślizgi. Dla obu zawodniczek to drugi olimpijski występ w Soczi. Lepiej wypadła Wojtuciszyn, która była 16. Cel obie panie mają podobny. 4 dobre ślizgi i muszę wykonać swój plan na 100%, więc czuję, że moja jazda jest dużo lepsza, ja lepiej czuję sanki, też troszkę ze sprzętem więcej pogrzebałam, myślę, że te sanki troszkę płynniej też jeżdżą, więc mam nadzieję, że to wszystko się skumuluje i złoży się na to, że przynajmniej w 90% w treningach i 100 w zawodach będzie przejechana prawidłowo. Mówiła pani Ewa, podobnie jak w przypadku mężczyzn, również saneczkarki będą rywalizować w 4 ślizgach rozłożonych na 2 dni. Ważne, żeby sobie maseczkę taką szklaną nałożyć, bo tu widzę, że pan Mateusz Sochowicz zapomniał jej zabrać ze sobą. Zapomniał albo zabrakło budżetu, bo to wiesz, że... Przy jednym z przejazdów nie miał. To jest 130 na godzinę się jednak sunie, to troszeczkę trzeba mrugać gęsto oczami. To prawda. Żeby widzieć. Dobrze, podsumowując, dzisiaj o godzinie 11.10 biatlon, bieg pościgowy kobiet, godzina 11.50 saneczkarstwo, jedynki kobiet, wszystko masz? Notuję. Godzina 13 biatlon, bieg pościgowy mężczyzn i o godzinie 13.30 łyżwiarstwo szybkie, 1500 metrów kobiet, no prosimy o medal. Nie, aha, u ciebie się nie mówi, tak, o medalach? Lepiej nie, bo to się dużo mówiło przed i wiesz. To już. Trzymamy kciuki. Adam Malecki. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 13 minut. Ósma, muzyczny rozkład jazdy już niedługo. 11.30, 11.50, 13.00 i 13.30. Ważne godziny dla nas. Well, it's all... Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road away, the end of the line. You'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays. At the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all. All right. Za 9,5 minuty ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Do której dyscypliny pasuje nasz sygnał? Zdecydowanie do... Tak. Prawda? Zwłaszcza zimowego. Zimowa wersja. I panów. Też. Mhm. Chociaż mieszana też może być wersja. Może, tak. Może. No to my zaczniemy od pań, w takim razie przekornie, jeśli tak ma być. PJ Harvey nagrała piosenkę do filmu Dark River, Cleo Bernarda. Tytuł utworu to An Acre of Land i został przygotowany przez PJ we współpracy z kompozytorem muzyki filmowej Harrym Scottem. Film na brytyjskie ekrany kinowe trafi za półtora tygodnia, 23 lutego. Nagraniem możemy się cieszyć już dziś, choć słowo cieszyć, właśnie, to jest bardzo dziwny utwór, bardzo dziwny. No właśnie. PJ Harvey znany jest z wielu niekonwencjonalnych pomysłów, ale jest to na pewno coś, co zostaje w głowie na dłuższy czas. No dobrze, to słuchając w tle PJ Harvey, dodam, że w piątek w wieku 48 lat zmarł Johan Johansson, islandzki muzyk znany przede wszystkim jako kompozytor muzyki filmowej. Nominacje do Oscarów przyniosły mu ścieżki dźwiękowe do filmów Sicario i Teoria wszystkiego. Za tę drugą dostał Złoty Glob. No i kolejne filmy z jego muzyką wciąż wchodzą na ekrany kin. Ostatnio Mandy, Panosa Kosmatosa, a wkrótce Maria Magdalena, Garfa Davisa i Na głęboką wodę Jamesa Marsha. Ostatni album studyjny Johanssona, Orfe, ukazał się w 2016 roku nakładem renomowanej wytwórni Deutsche Grammophon. No i był wielkim miłośnikiem twórczości Henryka Góreckiego, trzeba tu dodać. Kilkukrotnie występował w Polsce, ostatnio na ubiegłorocznej edycji festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku. Johansson, jego żegnamy dziś w muzycznym rozkładzie jazdy. A 6 kwietnia ukaże się album Johnny Cash Forever Words. I to jest płyta, na której różni wykonawcy interpretują nieznane wcześniej wiersze Johnny'ego Casha, jego teksty i listy miłosne. A my, ponieważ jesteśmy przekorni, dziś zaprezentujemy utwór, który śpiewa Johnny Cash, ale nie jest to poezja jego. Personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Czyja to poezja? No to chyba wszystkim, nikomu w zasadzie przedstawiać i przypominać nie trzeba. A tak a propos, jak udało się koncerty zespołu Depeche Mode? Z tego, co państwo donoszą? Pysznie. Pysznie, prawda? Ja tylko wracając do tej płyty Johnny Cash Forever Words, dodam, że nad całością pieczę sprawuje syn Johnny'ego Casha i June Carter. Carter Cash oczywiście. John Carter Cash, który natknął się na te dokumenty już po śmierci swoich rodziców. Zadania podjęli się m.in. John Mellencamp, Chris Cornell, nazwiska wielkie i to tylko początek tej długiej listy. Można wymienić jeszcze Elvisa Costello i Chrisa Christophersona. Nagrania powstały w większości w prywatnym studiu Johnny'ego Casha w stanie Tennessee, w Hendersonville. Album jest muzycznym dopełnieniem książki Forever Words, The Unknown Poems, która zawiera wcześniej niepublikowane teksty Casha i była inspiracją przy powstawaniu niektórych piosenek. A w tym roku, dodajmy, 12 września minie 15 lat od śmierci artysty. Krystian Hanke, muzyczny rozkład jazdy. Jeszcze po 8.30 zajrzymy na polskie podwórko, tak się mówi. O, brawo, brawo, świetnie to powiedziane. Take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime, no